Zanim słońce zgaśnie, zmieni

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina. dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć w góry, bo lecę jak latawiec. La la la la la la. Dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. W telewizorach przemoc, w galeriach handlowych przemoc, z okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie zapysk trzymaj. Niech się za bardzo nie śni. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something. Program Trzeci Polskiego Radia. Fall in love.

Program Trzeci Polskiego Radia.